mdogo 2001 mama linita imbobo pale pale nyumbani kanambia bwana mdogo fry na nzia ndani moyo ukiwa na zogo unakosa amani donelewa leo maana yake ni upendo yani simizi kamua tembo kipenzi cha moyo njoni kupe eat some more kula nyama mbichi ndo kipenda choro my African queen get off my dream cause ya mapenzi umehitimu na nikoleza mastimu kuna zedi yako mujibu wa takwimu moyo wangu umezama kwako na umesha confirm weni bebe na nusu moyo bebe na rusu njongu pige mabusu kwa nawe bonge la tusu menifunga mabusu wapambe haya wa usu na ngara kama gold au na cover tatusu rai yako ina mvuto na fit kwenye screen macho yako kaputo so ya Chinese queen pata kuponi ya kuisha kama twins kunara mpaka kwenye magazine my queen wote unawatoka masu kidropu figa so adobe photoshop nyuma topu topu unafunika kila picha wana kropu chuchu kaa kropu kitandani hauna kazi mbovu weni bebe na nusu moyo bebe na rusu chongu pige mabusu kwa nawe bonge la tusu menifunga mabusu wapambe haya wa usu nangara kama golden yo milima mabonde tushuke tupande wakakimia waponde usisikize wapambe umezidi viwango hata vile vya FIFA mcheshi uko hambo ndo huyu ni wataifa twende zetu kanda ya ziwa akili umebarikiwa akachupa wine guso kapingili za miwa kama noga maziwa kila kono unasifiwa vegani stars katwiga na sauti kama ya njiwa weni bebe na nusu moyo bebe na rusu njongu pige mabusu kwa nawe bonge la tusu umenifunga mabusu wapambe haya wa usu nangara kama gold na kofa za kuchu pende za tutoke tupige picha zitoke watachonga watalala usogope it's okay nipe biti ni chane ni kupe mic ufoke bendere pepe pande zote misses me.